Wykolejenie pociągu w Babach 3 lata temu. W katastrofie zginęły 2 osoby, a ponad 160 zostało rannych. Włochy makaronem stoją. Produkują i eksportują go najwięcej i co nie dziwi, także jedzą. Akcja ratunkowa w centrum Katowic jest bardzo trudna. Kamienica jest odgruzowywana ręcznie. Istnieje ryzyko zawalenia się kolejnych budynków. Strażacy poszukują od rana 3-osobowej rodziny. Najnowsze informacje o katastrofie zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Potężna eksplozja tuż po godzinie 5 rano zniszczyła część starej kamienicy w centrum Katowic. 3 kondygnacje budynków w jednej chwili przestały istnieć. Od razu wybuchł pożar, z którym strażacy długo walczyli. Akcję utrudniało to, że paliło się drewniane poddasze i klatka schodowa. I praktycznie działania gaśnicze można było prowadzić tylko z zewnątrz, z wykorzystywaniem drabin mechanicznych. Tłumaczy Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Tuż po ugaszeniu ognia udało się odnaleźć w gruzach 1 osobę. To kobieta, mieszkała na parterze. Nadal nie ma kontaktu z 3 osobami. Komendant państwa Swojej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz zapewnia, że zaginionych szukają najlepsi specjaliści. My wychodzimy z założenia, że cały czas mamy do czynienia z osobami, które być może żyją i prowadzimy tak akcję, by jak najszybciej do tych osób dotrzeć. W wybuchu kamienicy ucierpiało 5 osób. Stan jednej z nich jest poważny. 4 kolejnych lekarze określają jako dobry. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie wybuchu gazu prowadzi katowicka prokuratura okręgowa. Prokuratorzy będą mogli rozpocząć czynności na miejscu katastrofy dopiero po zakończeniu akcji ratowniczej. 3 lata i 3 miesiące więzienia dla maszynisty, który spowodował katastrofę kolejową w Babach w sierpniu 2011 roku. Zginęły wtedy 2 osoby, a ponad 160 zostało rannych. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim nie miał wątpliwości co do winy Tomasza G. Oskarżony wjechał na stację prędkością około 120 km. Kiedy już zbliżał się do rozjazdu, gdzie następowała zmiana torów, oskarżony widząc to zaczął hamować. Wówczas dojechał prędkością 116,1 km. Ta prędkość spadła do 113,1 km i nastąpiło wykolejenie tego pociągu. Tłumaczył sędzia Sławomir Cyniak. Obrońca oskarżonego, mecenas Wojciech Kilanowski, już zapowiedział apelację. Ten wyrok stwarza bardzo niebezpieczny precedens. Maszyniści mogą obawiać się prowadzenia pociągów, mogą jakiś strajk zrobić, bo wiadomo, że urządzenia kolejowe są przestarzałe. To tak jakby wymagało się od samochodu, który ma 20 lat czy więcej, żeby on był sprawny. Zgodnie z wyrokiem sądu dodatkowo maszynista przez 4 lata nie będzie mógł wykonywać zawodu. Odyseusz to specjalny portal MSZ-u dla polskich obywateli, którzy podczas pobytu za granicą mogą znaleźć się w trudnej sytuacji i potrzebować pomocy. Bo tego od nas oczekują rodziny, opinia publiczna, więc kwestia zbudowania instrumentarium do tego. I temu służy ten program. Mówi minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Odyseusz działa w prosty sposób. Przed wyjazdem każdy, kto chce, może się w nim zarejestrować. Musi podać swoje dane, telefon kontaktowy i szczegóły podróży, takie jak kraj planowanego wyjazdu i czas pobytu. Jak tłumaczy szef Departamentu Konsularnego Andrzej Jasionowski, w przypadku kataklizmu, niestabilnej sytuacji politycznej czy społecznej, konsulowie będą mogli ekspresowo powiadomić turystów, na przykład SMS-owo, i skontaktować się z nimi telefonicznie albo łatwo ich zlokalizować. Zdarzają się sytuacje kompletnie nieprzewidywalne, czy to arabska wiosna, czy to wydarzenia w Nepalu kilka dni temu, które pokazują, że posiadanie takich informacji o osobach, liczbie osób, które przebywają w danym regionie, są nam po prostu niezbędne. Możemy przed wystąpieniem danego zdarzenia poinformować, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie, na przykład o tym, że nadciąga tsunami lub spodziewany jest kolejny huragan. Dzięki Odyseuszowi Polacy przebywający za granicą będą mogli też na przykład uzyskać informacje, jak i gdzie mogą wziąć udział w wyborach. To nie tylko spaghetti, ale i dziesiątki innych gatunków. Włochy produkują najwięcej makaronu, są jego pierwszym eksporterem na świecie, a mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego jedzą go też najwięcej. Najświeższe dane na ten temat ogłoszono w związku z przypadającym w sobotę Światowym Dniem Makaronu, o czym informuje miłośnik włoskiej pasty Marek Lenert. 99% Włochów ubóstwia makaron, a blisko połowa konsumuje go codziennie. Jedzą go z takim samym apetytem kobiety i mężczyźni, starcy i dzieci. Średnio od 80 do 100 gramów jednorazowo, czyli zgodnie z zaleceniami tzw. diety śródziemnomorskiej. Na świecie produkuje się ponad 14 milionów ton makaronu rocznie. 1/4 w samych Włoszech, które są też jego największym eksporterem. W ubiegłym roku Włosi zarobili na tym ponad 2 miliardy euro. Oczywiście i w tej dziedzinie nie brak podróbek, ale włoskich konsumentów makaronu trudno na ogół wyprowadzić w pole. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Ponieważ strasznie mnie rozczarowała otaczająca rzeczywistość, zwłaszcza w jej wymiarze politycznym, postanowiłem, że oderwę się od niej w możliwie jak najbardziej radykalny sposób. Na początek więc przestałem oglądać telewizję, ale niestety to nic nie dało, gdyż zdecydowana większość rodaków, w tym również moi koledzy z pracy, jest od niej uzależniona. Dlatego zawsze następnego dnia, chcąc nie chcąc, dowiadywałem się o kolejnych aferach, przekrętach i zwyczajnych świństwach, jakimi zazwyczaj parają się ludzie będący blisko koryta. Pardon, władzy. Poszedłem zatem po rozum do głowy, potem do banku, a na koniec do biura nieruchomości i za oszczędności całego życia kupiłem 3 hektary ziemi w okolicy Wrocławia. Następnie za tak zwany dogodny, wyłącznie dla banku, kredyt zbudowałem mały domek i tym samym dałem podwaliny pod nowe miasto państwo. A co? Skoro we współczesnej Europie może funkcjonować taki Liechtenstein czy Andora, to czemu nie miałby istnieć samodzielne księstwo węglowskie? Naturalnie mój kraj jest absolutnie neutralny, nie potrzebuję więc zabiegać o członkostwo w NATO. Gaz, prąd i wodę importuję z Polski, w zamian zaś eksportuję do niej tanią siłę roboczą, gdyż pracuję za pół darmo w Bibliotece Naukowej we Wrocławiu. W przyszłości, to znaczy na emeryturze, zamierzam postawić na turystykę, gdyż uważam, że mój kraj położony jest w przepięknej okolicy, a przy dobrej pogodzie można z mego terytorium podziwiać świętą górę Słowian-Ślęże, zwaną Sobótką. Największą jednak atrakcją UKW, czyli Udzielnego Księstwa Węglowskiego, jest fakt, że jedyną władzą, a zarazem siłą polityczną jestem ja sam. Nie mam żadnej koalicji, opozycji i tajnej policji. Nie potrzebuję Sejmu, Senatu czy Triumviratu. Stąd brak u mnie scysji i sejmowych komisji. Nareszcie żyję w państwie prawa i sprawiedliwości. Martwi mnie tylko stały brak kasy. Pardon, dziura w budżecie Skarbu Państwa. Ale mam na to sposób. Jeszcze w tym roku rozpocznę negocjacje z władzami Unii Europejskiej. A jak już do niej wejdę, to pieniądze popłyną do mnie, pardon, do mego kraju, szeroką strugą i będę sobie mógł przekręcić tyle szmalu, ile zechcę. No w końcu z pochodzenia jestem Polakiem, a Polak przecież nie takie rzeczy potrafi. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Jedne są gorzkie, inne słodkie jak miód. Jedne idą na wierzch, inne całkiem na spód. Jedne chcą bić, inne w piersi bić. Ale nie ona, ale nie ona. Jedne są bystre, inne wiecie jak jest. Jedne strasznie skąpe, inne mają gest. Jedne u twych stóp, inne kompletny wróg. Ale nie ona, ale nie ona. Wo, wo, wo, wo, wo. Ale nie ona. Wo, wo, wo, wo, wo. Ale nie ona. Jedne dołują, inne pną się wzwyż. Jedne udane, inne pański krzyż. Jedne dają coś, inne wprawiają złość. Ale nie ona. Czar, inne poważny ton. Jedne ci wskażą, inne wprowadzą w błąd. Jedne takie, że wiesz, inne takie jak chcesz. Ale nie ona. Ale nie ona. Bo ona wciąż ona. Nie kochanka, nie żona. Niezmyślona, niespragniona, niezrobiona, niezniszczona, niesplamiona. Bo ona wciąż ona. Nie Ilona, nie Aldona. Nie wtulona, nie zraniona, nie zniszczona, nie zmuszczona, nie wręczona, nie goniona, nie kupiona. Hey! Ale nie ona! Ale nie ona! Ale nie ona! Bo ona to puenta tego, co śpiewam wam. Nie wiecie, jaka będzie za to głowę dam. Może zwykła i płytka, albo wcale ambitna. Ale nie ona. Ale nie ona. Pewnie też myślicie, jaka właściwie jest. Jakie niesie przesłanie, jaką zawiera treść. Bo zwykle puenta kończy każdą pieśń. Ale nie ona. Jak ja lubię takie sytuacje, jak gość w studiu, słysząc swoją piosenkę, zaczyna pytać, co to jest? Skąd ty to masz? I coś takiego nastąpiło właśnie przed chwilą w studiu. Naszym gościem jest Jacek Ziobro. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Naprawdę nie wiesz, co to za piosenka i skąd ona? Jeżeli państwu powiedział, ile ona ma lat, to musiał się przyznać, że powinienem powoli się kończyć, a ja się chcę dopiero zacząć, także naprawdę nie pamiętam. No to ja ci przypomnę, to jest 95 rok, czyli prawie 20 lat za chwilę będzie od momentu nagrania tej piosenki. A ja sobie pomyślałem właśnie, że jak ty wpadniesz do nas na chwilę, do Akademii Rozrywki, to będzie okazja, żeby o tamtym czasie porozmawiać o tych piosenkach, bo 95 rok to chyba był dla ciebie bardzo ważny rok, prawda? Tak, tak. No wtedy nie wiem, czy mi się udało, czy się tak zdarzyło, że nie będąc aktorem, dostałem Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i wtedy coś się zaczęło dziać i fajnie było i później jakieś piosenki takie robiłem i rzeczywiście nie pamiętam skąd to jest. Ale czy to właśnie, że powstało wtedy parę takich piosenek, bo ja ci od razu powiem. Znalazłem pudełko, na pudełku jest napisane Jacek Ziobro, piosenki, aranżacja Zdzisław Matwin. Tak. 7 utworów jest, Kołysanka, Ale nie ona, Steimes Song, Pijalnia piwa Piast, Kochaj i wybaczaj, Nigdy nie poddawaj się i Ja tylko tak głupio wyglądam, 7 utworów. Teraz sobie przypominam. Czy one powstały na skutek właśnie tego sukcesu, to dostałeś propozycję, czy sam postanowiłeś wykorzystać ten sukces Przeglądu Piosenki Aktorskiej, jak to było? Piosenki powstały wcześniej, dlatego ich nie pamiętam, bo w tym wieku już mam prawo. Natomiast na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej to było zupełnie inaczej, gdyż stworzyłem taki kolaż muzyczny, umiejąc parodiować parę rzeczy, jak trąbkę Louisa Armstronga czy Marilyn Monroe, i stwierdziłem, że to jest mój handicap, który muszę wykorzystać, więc do tego dopisałem piosenkę. I później się okazało, że to było fantastyczne, że napisałem taką piosenkę i tak do tego dobrałem te głosy. A było zupełnie odwrotnie. A te piosenki były wcześniej zrobione. Także... To był jeszcze czas, kiedy przewodniczącym jury był Aleksander Bardini, tak? Tak. I jakaś rozmowa potem się odbyła? Coś usłyszałeś na temat tego swojego wykonania? Znaczy generalnie bardzo się to podobało i to jest fajne, natomiast chyba nie poszedłem za ciosem dalej, dlatego robiłem piosenki, no, raczej kabaretowe, ale no, nic z tego specjalnie nie wynikało, oprócz tego, że je robiłem. Poza tym jakoś tak miałem skłonności do pisania do szuflady, nie wiem dlaczego. No to zaraz porozmawiamy o tym, co się teraz dzieje, co teraz piszesz, jak to dalej wygląda i jakie masz plany na przyszłość. To jest ulubione pytanie każdego dziennikarza. Ale jeszcze przynajmniej konstruktywne. Tak, jeszcze cię mogę zapytać, z czego śmieją się Polacy zawsze. To też jest dyżurne pytanie. No to, ale może jeszcze jednej z piosenek z tamtego nagrania, z tego 95 roku posłuchamy. I to jest piosenka, która bardzo często gościła, pamiętam wtedy, na antenie Wrocław Studia 202. Włodek Plaskota, pianista, który oprawiał muzycznie, jak to się mówi, tamtą audycję, bardzo często ją umieszczał. Domyślasz się, o jaką chodzi? Nie. Steimes Song. A tak, tak, to zaraz wiem. A to może wyjaśnijmy jeszcze, co to jest ten Steimes, bo to zdaje się nie jest ogólnopolskie słowo. Powiem państwu szczerze, że jeżeli już tak, no to po PR-a takiego małego zrobię, napisałem pracę magisterską zatytułowaną Styl życia wybranych elementów marginesu społecznego dzielnicy Zabobrze miasta Jelenia Góra. Na podstawie moich na kanwie tych moich badań naukowych napisałem tą piosenkę, bo poznałem parę osób. Steimes to jest na Dolnym Śląsku albo w Jeleniej Górze na pewno menel, czyli ktoś, kto wydaje pieniądze na alkohol za wszelką cenę. I napisałem właśnie taką pieśń. W nocy kiedyś wstałem i tak stwierdziłem, że to brzmi. Nie wiem, czy po latach się obroni, ale zobaczymy. No to posłuchajmy. Kiedy z pragnienia rano umieram, a na wino nie starcza lub nie mam. Kiedy nadziei nie ma już cienia, wtedy z pomocą przychodzi mi chemia. W sklepie chemicznym, jak nie ulec pokusie, tyle łakocia na solidnym spirytusie. Bo tu zdrowo i niedrogo prawie gratis, a porządnie w łebek trzepnąć potrafi. Po brzozowej odbiera mi mowę, po akmosanie ten wali w banie. Po borygu świat pełen przygód, a denaturat mnie nie rusza akurat. Po mchozolu nabieram koloru, po politurze ta trzyma najdłużej, po kleju jakbym się najadł. Szaleju, warty oklasku, jest świat pełen wynalazków. Jeśli fantazja mi nie zaszwankuje, wtedy koktajla jakiegoś montuję. Lakier do włosów, śmietana i smoła, już mamy drinka, upadek anioła. Aceton pierwszy, buta pręt dziurawiec, wuala koktajl dziurawy latawiec. Nazwa drinka ważną tajemnicę kryje, to spożyje o podłogę wali ryje. Po brzozowej odbiera mimowe, po aknosanie ten wali w banie. Po borygu świat pełen przygód, a denaturat mnie nie rusza akurat. Po mchozolu nabieram koloru, po politurze ta trzyma najdłużej. Po kleju jakbym się najadł szaleju, warty oklasku, wiesz, świat pełen wynalazku. Bez podniety, ale przyznać trzeba niestety, wynalazki posiadają swe zalety. I aby nie być tutaj całkiem gołosłownym, podam przykład jeden, ale dobry. Autowidol raz popiłem wprost straszny, w kimę dałem przy minus 15. Każdy dawno już wyciągnąłby kopyta, a ja nic, bo mróz mnie nie chwyta. Po brzozowej odbiera mi nowe, po aknosanie ten wali w banie. Po borygu świat pełen przygód, a denaturat mnie nie rusza akurat. Po mchozolu nabieram koloru, po politurze ta trzyma najdłużej. Po kleju jakbym się najadł szaleju, barwy oklasku, wiesz, świat pełen wynalazku. Ja teorię prężnie w czym zamieniam i rozumiem to w swej całej rozciągłości, co znaczy nauka w służbie ludzkości. Po benzynie migrena jedynie, po BHP-owej paście krótkie zapaście, po naftalinie kat szybciej minie, a najlepiej w palnik daje rozpuszczalnik. Po asfalcie krótkie zaparcie, po smole jakbym miał silniejszą wolę. A jak chcecie, to powiedzcie sobie resztę, bo ja wiem, myślę, więc jestem. Znowu zdradzę, co się działo w studiu, kiedy państwo słuchali tej piosenki. Jacek się zastanawiał, czy ta piosenka jest jeszcze czytelna. Obawiał się, że część specyfików może już nie istnieć. Tak, na pewno. Borygo, nie wiem, nie, Borygo chyba jeszcze jest, ale Autowidol też jest chyba, ale Aknosanna, to nie sądzę, nie sądzę. W każdym razie wywołało to zainteresowanie, bo napisał do nas pan Zbyszek z Bielska-Białej do akademia.rozrywki@polskieradio.pl z pytaniem, a na jakim kierunku studiów pisze się pracę magisterską o takim temacie? Resocjalizacja. A, no wyjaśnia się, proszę. I jeszcze jest od pani Kasi spod Poznania, a wtedy spod Jeleniej Góry, tak jest napisane. W 97 roku, kiedy po maturze ważyły się losy mojej przyszłości, na pytanie rodziców, kim chciałabym zostać w przyszłości, niestrudzenie odpowiadałam asystentką Jacka Ziobro. Może wtedy wyszłabym na ludzi. A tak szara rzeczywistość i wypalenie zawodowe. Serdecznie pozdrawiam, bo miło pana słyszeć. Szczyt marzeń, piosenka o majtach po Atlantach. Tak. Popatrz, ludzie wspominają takie konkretne jest, utwory. Muszę pani powiedzieć, że jest nowa wersja tej piosenki. Mam nadzieję, że jak ją tutaj przywiozę czy prześlę, to zaistnieje na antenie. To podeślij. No właśnie, o tych nowych wersjach i o tym, co teraz porabiasz, teraz porozmawiajmy. Wracam do żywych, czyli robię kabaret. Był taki moment, kiedy się zastanawiałem nad tym, czego w zasadzie chcę. Nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy starzenia się. Nagrałem płytę z piosenkami swoimi, niekoniecznie kabaretowymi. Nazywa się Mapy Szczęścia i w swoich nowym programie kabaretowym, który się nazywa również Mapy Szczęścia, przemycam 4 piosenki, które nie są do końca, jak wspomniałem państwu, kabaretowe, ale uważam, że są ważne. Dlatego był taki moment, ale kabaretem jak najbardziej chcę się teraz zająć poważniej. No to jeszcze tylko poinformujmy państwa o tym, jak cię można namierzyć gdzieś w sieci, bo to jest chyba najprostszy sposób spotkania z Jackiem Ziobro teraz. Tak, czyli www.jackziobro.pl, tam się w najbliższym miesiącu dużo zacznie dziać. Zaczynam I'll be back. Czyli Jacek Ziobro, reaktywacja, czego sobie życzę, nie wiem, czy państwu. No to ja państwu życzę. No, dziękuję serdecznie. Bardzo ci dziękuję za tę błyskawiczną wizytę u nas. Spokojnej drogi do domu teraz.

powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że Natka Pietruszki tak postępnie mu skrzydła podetnie. Ledwie jakąś porażkę przetrawisz, już o nowej tragedii znasz wzmianki. Gdy na randce się zaklinuje mały palec uchu filiżanki, a kiedyś rozmazała mi się sadza na połowie czoła. Powiedzieli mi dopiero wieczorem. Ja wyszłam raz bez spodni na scenę, a ja miałam w zębach mak. Szczerzyłam się przez cały dzień i nikt mi nie powiedział. Nie ma na to zręcznej reakcji. Można było powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że Natka Pietruszki tak podstępnie mu skrzydła podetnie. Kostka cukru w piosence o klasycznej tragedii młodych ludzi. Proszę Państwa, coś niezwykłego się dzieje, jeśli chodzi o wspomnienia z młodości dotyczące gościa, który przed chwilą wyszedł z naszego studia. Państwo pamiętają, parę minut temu czytałem list od pani, która na pytanie swoich rodziców, kim chciałaby zostać w przyszłości, odpowiadała, że chciałaby zostać asystentką Jacka Ziobro. To teraz proszę posłuchać drugiego listu od pani Ani z Kamiennej Góry. Byłam kilkuletnią dziewczynką, kiedy moi rodzice zabrali mnie na występ pana Jacka Ziobro do Domu Kultury w Kamiennej Górze. Był to pierwszy występ kabaretowy w moim życiu, na którym byłam. Od tamtej pory, jako dziecko, marzyłam, żeby wystąpić kiedyś na scenie z Jackiem Ziobro. Jego humor i urok osobisty sprawdził, że od tamtej pory jestem wielką fanką pana Jacka oraz całej polskiej sceny kabaretowej. Pozdrowienia, Ania z Kamiennej Góry. To może to by był jakiś pomysł dla Jacka, żeby zrobił taki program, w którym występują wszystkie dziewczynki, które kiedyś marzyły o tym, żeby wystąpić z nim na scenie. Teraz to już są troszkę starsze dziewczynki, już na pewno pełnoletnie, dlatego nie musiałyby mieć nawet zgody rodziców na występy na scenie kabaretowej. Może to jest jakiś pomysł. Jacek Ziobro i jego asystentki. Podpowiem, jak jeszcze Jacek nas teraz może słyszy gdzieś, to słyszy ten pomysł, a jak nie, to podpowiem. I ta praca magisterska autorstwa Jacka Ziobro też wywołała pewne zainteresowanie wśród naszych słuchaczy. Pani Hanna Miłość Dolnego Śląska pisze tak. Spotkałam się również ze słowem sztajfel, jako nazwa Menela, w Wałbrzychu i we Wrocławiu. Czy szanowny gość mógłby się odnieść do rozmieszczenia geograficznego dwóch wspomnianych regionalnych nazw? Czyli rozumiem, że chodzi pani o to, gdzie występował sztajfel, a gdzie sztajmes. Czy wspomniana praca magisterska jest gdzieś dostępna? Byłabym bardzo wdzięczna za informację. To postaram się ten list przekazać Jackowi. Mam nadzieję, że odezwie się. Proszę państwa, jest już nowa piosenka zwiastująca nową płytę Piotra Bukartyka. Płyta będzie się nazywała Kup sobie psa i piosenka nazywa się Kup sobie psa. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam, nawet nieźle się mam, wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś? Kiedyś tyle bym dałby mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl.

Oto sprzątamy kiedyś w szafie i trafiamy na stary garnitur do wyrzucenia. Każdy dobrze wychowany dżentelmen sprawdza kieszenie, czy przypadkiem nie ma w środku niegdysiejszych pieniędzy, które można by w ramach ochrony dóbr kultury opchnąć u numizmatyka. Wszakże nie znajdujemy pieniędzy, ale w zamian stary rachunek z restauracji, leciutko na rogu zaznaczony krwią, co wskazuje, że zabawa była pyszna i z przygodami. A z drugiej strony widzimy oto numer telefonu, miasto i tajemnicze hasło Byniek. Kupujemy se piwo i sięgamy głęboko pamięcią. Byniek, Byniek i oto jest mordę. Byniek, czarny, kędzierzawy, przesadzisty, wakacje w Giżycku, 69 rok. Wybieramy międzymiastową i dzwonimy natychmiast do Byńka. Telefon odbiera jakaś starsza kobieta. Byniek jest... pytamy kulturalnie. Mąż poszedł do szkoły syna na wywiadówkę, słyszymy. Znaczy Byniek się okocił, rzucamy dowcipnie. I powiadamiamy żonę, że jedziemy odwiedzić Byńka w najbliższą niedzielę i czekamy w miejscowej piwiarni. Rano w niedzielę wsiadamy w pociąg. W piwiarni spotykamy Byńka, który nerwowo chodzi po lokalu, więc dla żartów podstawiamy mu nogę, a Byniek dla żartów przewraca się tłukąc okulary. Cały Byniek dla kawału poświęci wszystko. Tamując Byńkowi krew z nosa, idziemy do domu Byńka na kolację. Po drodze wspominamy wspólną przeszłość. Byniek odzywa się rzadziej, bo nie wyszedł jeszcze z szoku. Otwiera Byńkowa niezły towarek pod 50. Wyciągamy 2 literki z teczki, żeby kolacja nie była za sucha. Już po godzinie wesołej kulturalnej zabawy budzą się dzieci i ze zdumieniem widzą, że ich tata choruje w toalecie, a mama tańczy w przedpokoju. Oj, to już nie ten Byniek co dawniej. Spuścił z tonu już po 0,5 litra. Jakiś bojący się zrobił Byniek i ciągle mówi do nas, proszę pana. Jak się urządziłeś, Byniek, mordo, pytamy i odradzamy mu dalszą pracę w instytucie, wyrzucając wszystkie papiery z jego biurka przez okno. Ircia natomiast, czyli Byńkowa, bawi się doskonale. Urządzamy wyścigi, kto szybciej wypije szklankę spirytusu duszkiem. Budzimy się rano w łóżeczku dziecka Byńka, a przy jajecznicy okazuje się, że Byniek ma na imię Karol i nigdy nie był na wakacjach w Giżycku. Opijamy to zabawne nieporozumienie zapasowym piwkiem przywiezionym jeszcze z naszej miejscowości i oto jak się w życiu splata. Wprawdzie nie spotkaliśmy wspomnianego Byńka, ale mamy już w tym mieście nowy, fajny adres, a właściwie 2, bo Karol po naszej wizycie już nie chce mieszkać z Ircią. Jutro spadnie liść na lipie, dom się z kuli klon posypie, choćbyś klął. Wiatr zachodni zmarszczy rzekę, czas już zamknąć dyskotekę, skończyć show. Na przystani pod Mrągowem zgasi światło przystaniowy, pójdzie spać. Czas jesienny wdziać ubranko z jakąś wróżką lub cyganką, karty kłaść. Bo liście sobie żółkną jak mankiety od sakwalta. Kot wdrapał się na półkę, by z gazetą pyknąć fajkę. I znów ma rację pół ton oraz pół cień i połówka. Więc nie mów do mnie w kółko, gdy wystarczą nam pół słówka, pół słówka, pół słówka. Ludziom zdaje się bez końca, że na wschód i zachód słońca mają wpływ. Popróżnicy hasła wznoszą, zamiast spożyć jabłek koszyk albo śliw. Zamiast drzemnąć się odetchnąć, wciąż łykają na receptę nowy lek. Gdy wiadomo, że we wrześniu ważny kompot jest z agrestu albo stek. Bo liście sobie żółkną jak mankiety od sakpalta. Kot wdrapał się na półkę, by z gazetą pyknąć fajkę. I znów ma rację pół ton oraz pół cień i połówka. Więc nie mów do mnie w kółko, gdy wystarczą nam pół słówka, pół słówka, pół słówka. Chciałoby się przy kominku leżakować z dobrym winkiem, no i już. Przynieść zdrowych grzybów worek, strząsnąć krople z parasola, przyciąć bluszcz. Wziąć go z posie do sprzątania, żeby zająć się czytaniem ksiąg i nut. łażąc cały dzień w bieliźnie, nie pomyśleć o ojczyźnie, ni ciut, ciut. Po liście sobie żółkną jak mankiety od sakpalta. Kot wdrapał się na półkę, by z gazetą pyknąć fajkę. I znów ma rację pół ton oraz pół cieni połówka. Więc nie mów do mnie w kółko, gdy wystarczą nam półsłówka, półsłówka, półsłówka, półsłówka. W pewnej wschodniej krainie, tak, ludzie wstawali każdego ranka, toczyli wodę ze studni, uprawiali swoje pola, handlowali na bazarze i życie płynęło im raz lepiej, raz gorzej, raz szybciej, raz wolniej. Jak to życie? Ponieważ jednak nie samymi daktylami człowiek żyje, nie. Mieszkańcy krainy pragnęli wiedzieć, co dzieje się na dalekim świecie. Tak. I na ich własnej miedzy, też. Aby nie być jak, za przeproszeniem, przepraszam, tabaka w rogu. Dlatego też co wieczór, kiedy słońce niknęło za horyzontem, na główny plac miasta wychodzili heroldowie. Stroili swoje instrumenty i odchrząknąwszy parę razy, aby głos ich nie zawiódł, rozpoczynali. Najpierw marszczyli czoła, nadawali swoim spojrzeniom wyraz złowrogi i zaczynali piosenkę o wydarzeniach na dalekim świecie. Straszny jest ten świat, co go Allah stworzył. Chętam za górami ciężko płynie życie. Jest pomór na osły oraz gradobicie. Cały zbiór owoców wyjadł jaszczurki, a kobiety rodzą raz za razem córki. Straszny jest ten świat, co go Allah stworzył. Chętam za lasami tygrys pożał zebrę, a ziemia zadrżała, jakby miała febrę. Meczet się zawalił w wozach, pękły przęsła, a ziemia jak durna wciąż się gorzej trzęsła. Straszny jest ten świat, co go Allah stworzył. Chętam za morzami wyschły wszystkie źródła, kozy popadały, cała ludność schudła, wielbłąd się bez siły na ziemi położył, wszystko idzie kiepsko, będzie jeszcze gorzej. Straszny jest ten świat, co go Allah stworzył. Następnie heroldom wygładzały się czoła, oczy zapalały się blaskiem entuzjazmu, a wargi układały się w ciup, będący uśmiechem, i zaczynali śpiewać wiadomości z własnej miedzy. Piękny jest ten świat, co go Allah stworzył, aj jak obrodziły palmy daktylowe, prawie 100 daktyli przypadnie na głowę, zległa dzisiaj rano żona Ibrahima, pewnie jak co roku urodzi mu syna. Piękny jest ten świat, co go Allah stworzył. Ibisy się niosą, kus po głowie wzrasta, całkiem nowy źródło trysło w środku miasta. Nowy meczet tonie w złocie i w marmurach, a ten muezin głos ma jak kiepura. Piękny jest ten świat, co go Allah stworzył. Bardzo mądrze mówił wczoraj miejski rajca, a kura ale go zniosła złote jajca. A każdy dworzanin na sułtańskim dworze ma dwie odaliski i puchowe łoże. Piękny jest ten świat, co go Allah stworzył. Ludzie słuchali pieśni heroldów i kiwali głowami, nie zastanawiając się zbyt głęboko nad treścią i przyjmując wszystko na słowo. Aż raz zdarzyło się, że do studni w rynku wpadł baran i utopił się. Zebrał się zaraz duży tłum i zaczął dyskutować, kto był właścicielem barana, dlaczego studnia była nieosłonięta i tak dalej. A kiedy wieczorem zjawili się heroldowie, ludzie słuchali pilnie, jak zostanie podana i zinterpretowana ta wiadomość. Tak. Tymczasem zawiedli się. O baranie nie padło nawet słówko. Nie. Jeden z kupców podszedł więc do herolda i spytał, czemu pominął tak ważne wydarzenie. A temu, odparł herold, że ludziom należy mówić tylko dobre wiadomości. Zresztą wcale nie jest pewne, że baran rzeczywiście wpadł do studni. Jak to? Przecież samiśmy to widzieli, zawołał kupiec. Widzi oko, odparł mu herold, i to jest tylko jeden zmysł. Ale słyszy ucho, i wtedy są już dwa zmysły. Z dwojga złego lepiej zawsze pozostać przy jednym zmyśle. Co powiedziawszy, uszczypnął przechodzącą młotkę, bowiem był człowiekiem zmysłowym. Tak się jednak zdarzyło, że sułtan otworzył był właśnie okno i usłyszał tę rozmowę. Wezwał do siebie heroldów, kazał im dać po 15 bizunów, a na przyszłość dbać o rzetelność informacji. Tak, morał Każdy herold winien pamiętać, że sułtan może otworzyć okno. Aj. Be, be, be. Kiedy nie uda się egzamin lub trafi się deszczowe lato, kiedy ucieknie ci sprzed nosa ostatni pociąg do Itaki, jeśli dozgonny narzeczony wsiądzie na rower i nie wróci, kiedy ogólnie się nie szczęści, wtedy przydaje się najczęściej piosenka na otarcie łez, na szare dni zerwany bez. Piosenka na otarcie łez, na niepogody serc. Było co było, jest co jest, nie trzeba pudru z puderniczki po to, by zniknął wszelki ślad smugi jesiennej na policzku. Kiedy na żadnej mapie świata nie znajdziesz wcale wysp szczęśliwych, to smutku nie wypłakuj w rękaw. Po co? Wystarczy ci piosenka. Piosenka na otarcie łez, na szare dni zerwany bez. Piosenka na otarcie łez, na niepogody serc. Było co było, jest co jest, nie trzeba pudru z suderniczki po to, by zniknął wszelki ślad smug jesiennej na policzku. Piosenka na otarcie łez, na szare dni zerwany bez. Piosenka na otarcie łez, na niepogody serc. Piosenka na otarcie łez, na szare dni zerwany bez. Piosenka na otarcie łez. Cały zestaw piosenek na otarcie łez mamy dla Państwa od poniedziałku do czwartku między 14 a 15 w Akademii Rozrywki. Tę, którą Państwo usłyszeli, na zakończenie powtórki z rozrywki zaśpiewał zespół adwokacki Dyskrecja. No i na zakończenie jeszcze przypominam o plebiscycie. Plebiscycie na piosenkę 30-lecia, kabaretową piosenkę 30-lecia, ogłoszonym z okazji 30-lecia spotkań z piosenką kabaretową OSPA, które na początku listopada odbędą się w Ostrołęce. Codziennie prezentujemy Państwu jedną z nominowanych do tego tytułu piosenkę. Dzisiaj piosenka w formacji olsztyńskiej Czerwony Tulipan, szwagierka, a głosować można na stronie www.ospa.ostrołęka.pl. Być może zdecydują Państwo, że to właśnie ta piosenka będzie piosenką 30-lecia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Miał cię mój brat przez wiele lat, ale się całkiem wykończył. Chłop był na schwał, każdą by miał, gdyby się z tobą nie złączył. Szwagierka, szwagierka, bawiłaś się ze mną jak w berka. Sz-